الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة پدی ترتیب کې پس د سورۃ الفاتحه نه ده په نزول کې پس د سورۃ متوففین نه 87 نمبر ده چې دې نمخ کې 86 سورتونه نازل شیو هغه ټول مکی سورتونه وو او دا اول لے پا مدنی سورتنو کے سورت البقرہ لوی سورت قرآن کریم کے او فضائلیم ڈیر دی جنبی علیہ السلام دیتا فستوات القرآن ویلیو فستوات چه ده قرآن خیمه ده چه دیر گرن احکام و مزامین پده که راجمه شوی دی او حدیث ده معقل ابن یسار که راغلیو چه نبی علیہ السلام ویلیو سورة البقرة سنام القرآن سورة البقرة تا قرآن کریم د نور سورتون وزبس سرا سنام دے سنام آغی طویلی شی چید آغی نوچت بل سنی تکا بیا حدیث دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کراغلیو چلی کل شین سنام دار شید پارا سنام شتا سنام القرآن سورة البقرة سنام اصل کے اکثر پا جانورو کے مستعملی گی لکہ دوخ دا پارا سنام شتا تاگہ دا پاس آغا اوچت زی چی دے اغیطا سنام وی کوہان وطا وی قرآن کریم سورة بقرة قرآن کریم کی مثال دا سنام دے اوچتوالی تنمرات دے دغز حدیث کرا غلیو چکم کور کے سورة البقرہ لستیشی لا ادخلو الشیطان مغی کور تا شیطان نشی رات لے سو پوری جب آغی کی تلاوت کی گی او بیویلو چلیس تطویعو حل بطلتو دغی کور کی بیا د باطلو سیزنو وسن رسی لکا سحر شو جادو شو لیس تطویعو حل بطلتو تدی طاقت نیچ باغی کی قبل اثر او دخلو کی دغه سه مفسرین ذکر کړیو چې د قران د سورۃ البقره لومبی سلور آیاتونه اولئک هم المفلحون پوری او آیت الکرسی وترهم فیها خالدون پوری چې دوایا تونو زر نور مرګري شي او اخري درې یا تونا لله ما بالسماوات ن تر اخره پوری دا چې په یو داسې باندې ولوستي چې په اوس چل شي وي به خدای ځان نه پويږي نو سره بيدار شي اول سلور آیاتنا او سو آیت الکرسی ترهم فیا خالدون پوری او اخری للہ ما فی السماوات روکو چدر آیاتنا دی سورة البقرہ ربط دمخ کی سورة فاتحہ سر یو دا دے چلتا سوال شیو اہدن الصراط المستقیم نو دیکی جواب راغے ذالک الکتاب سورة مستقیم دا قرآن دے دو امداو چیغی کی دری فرقی بیان شیوی انعمت علیہم مغضوبن علیہم ضالین خو اجمالا نمونی غستشیو صرف اسور بقرہ کے بعد آغی پورا تفصیل و زاحتی سرد آغی دا اوصاف و دا احکامنا او در امداو سورة فاتحہ کی یوزل دعوی ذکر شوا ایاک نعبد و ایاک نستعین سورة البقرہ کی باغا سلور ذل بیانی لف لفظ دا عبادت سرا یو اشتم آیات کی ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا پا لفظ دا الوحیت سرا إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 163 آيات کې او دریم ځل آیت الکرسی کې وضاحت سره ذکر کړي 254 کې اصل و رمض الاخر کی پنوی شرک بی تصرف چلللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اصل و رمض التہ ذکر دسویرات کڑیو چہدن السراط المستقیم سراط اللذین دلته کې د سورات بیانو کو په کتاب سره چې ذالک الکتاب لارې وفي اشاره دي توکړه چې په سورات مستقیم کې لمبې مرتبه د علم ده او بیا ځمه د عمل ده دې طریقې باندې دا وی وضاحت کو بینزم داو چی یاک نعبدو ویلو سورة البقرہ کی داغی ساقسام بیان کرو ویقیمون الصلاة ومیما رزقناهم ینفقون عبادت دغا مشہور دے مالی و بدنی اوش پگم داو چلتا کی ذکر کرو دا ہدایت اہدنا کی دی صورت کے با داغی ذکر کی ہدن اغی کے با دو صفتوں نے بیان کی چہ ہدایت اغی طویلی شی چہ دا شک نہ پا کی شک پکې نه وي هغه اصل علم ویل شي جو ذل المتقین ویل دي او شپګم دا مالک یوم الدین ویلو دې صورت کې به وي او بل اخرت هم یوقنون مومنانو پاو صافو کی چې په هغه ورځ د قیامت باندې د ایمان راوړي یقین کوي د یوم الدین معنی وکړه چې مراد څه نه ورځ د آخرت ته اتم دا و چې هلته نعبدو ویلو ته خبر په شکل باندې دې ته جمله خبر یې وي دلته امر وکړه یا ایو الناس اعبدوا ربکم دا خبر وګړه ډېر ضروری ده دا واجب دی لازم دی پتا سو باندې عبادت ته خپل رب نه هم دا چلته ویلو انعمت علیهم دا خلق لار را توخه اجتا پہ انعام کرده دیں اگر انعامات یہ دی سورہ بقرہ کی ڈیر تفصیل سر بیان کرده دیں کہ اگر پہ عام خلقو الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَانًا کہ اگر پہ خاص خلقو لکه د بنی اسرائیل او نعمتونه هغه تفصیل لږه لسم دا چې سورته مستقیم یې ویلو سورته الذین انعمت علیهم تلته وی چې دغه سورته مستقیم لپاره سبب علم دی کایلم د کړي او سورته مستقیم به ته حاصل شي اګه علم دې نه کړ نو کنګال ګرځا تا سورت مستقیم نشي حاصلې دې یو لسم دا چې متقین یې ویلو کنه متقین لفظ راوړو دې الذین انعمت علیهم بلنم تعبیر یو کو متقین سره ولی زکا تقوا سره هر قسم نعمت حاصلېږي دا مطلب یو خو نعمتونه ذکر شو او که څوک دا وی چیرې زړه نه بل شان نعمتونه غواړم نو ویلو چې متقی شنو چې بیا څو غواړم درکې بدل ولی زګر واستې ویلو سورې طلاق کې ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب چې تقوا درکړه نور څه غواړي يجعل له مخرجا الله بدل هر تکلیف نه لو استلو زه ګوري او رزق خو به حساب وي دا سه نور دربط د پاره ډیر اسباب دي د دې سورۃ البقره دعوا اثبات توحید دې د لایل او په براهین سره عقلیوم ډیر په کثرت سره اثبات توحید سمانا یعنی رد شرک اعتقادی او فعلی دعا دیسر توحید ثابت شی او تقسیم دا صورت سلورو ہی سوتا دے اول ایسان دا دے اولنا تر 97 آیات پورے قل من كان عدوا لجبريل دوی مئیسا 97 پوری لیس البر ان تولو وجوهکم پوری او دری مئیسا 177 نا 254 پوری چې دریمه سپاره شروع شي یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. سلورم ایسا داغ زین تر اخر اپول خلاصه دادا چی پاول ایسا کی دا توحید بیان دے و دید ریکم سلو آیاتنو کی توحید بیان دے او په دویم ایسا کی د رسالت بیان دی. اس بات د رسالت چې دویم مقصد و بیا په دریمه ایسا کی د جهاد ذکر دی بیان دی. سلورمه ایسا کی د انفاق فی سبیل اللہ سورہ بقرہ ممتاز دے پڑی روجو ہو یو بکسرت دا احکام چې د دین او شریعت احکام پا دے کڑیر زیاد چار قسم مسئلہ دویم بکسرت دا عیوبو دا یہودو عیبونا دا یہودو پا کسی زیاد ذکر شوی او دریم امور انتظامیه او د جهاد جهاد لپاره چې اول کوم امور پکاري کوم اصول پکاري راغی ذکر په سوره بقره کې راغله حضرت هيسو کې تهذیب الاخلاق سیاست مدنیه او تدبیر المنزل اصل ورم ممتاز دی واقعا د خلافت آدم علی السلام د بل ذکر نه راغله سجدی ذکر فرض راضی چې ملائکه ته سجدا وکړه ولیکن ګرځول دا خلیفہ دا صرف سورہ بقرہ کی راغلی او پا تعمیر دو بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرو او پا ذکر دو صفا مروان دا بل دیکی ندی راغلی دا سی سورۃ البقرہ دا چې بیان شمخ کې دې ته ربط الصور ویل شي. ربط الصور د سورتونو یو بل سره ربط یو دی ربط الآیات ناغداري سورۃ البقرہ چې ول کې الله د قران تعریف وکي ودل للمتقین نور پسیده لایق و دنا لایق و ذکر اهل او نا اهل اهل سوکو چه هدل للمتقین بانده عملو کو قرآن بان نا اهل اغو چه وینکو داو بیان کی پدوو روکو کی یو اشتو آیاتونو کی بیاور پسیبا ترغیب شروع کی چې دعوت به شروع کی چې دا اهل او ناهل پکې دواړه شو دی له دعوت په کار دی دعوت بور کی توحید ته په دلیلونو سره پر سره مقاصد بیان کی تصدیق د پیغمبر او تصدیق د کتابو بیا ورپسې د آدم علی السلام ذکر د دې لپاره وکي چې دا دعوت ډېر په غانه ده کوم دعوت چې ذکر شو د غیر لپاره د آدم علی السلام ذکر وکي چې دې تاریخ معلوم شي ولې خلق وې دا نوې مسله ده ملوي دا خو نوې نه ده او چې ما آدم علی السلام پیدا کو دا مسله دنیا ترا نازل کړه دا ذکر به تاریخ د پاره کوي دې مسلې په خوانه چې دا ډیر په خوانه چې دا وشي نو بیا به د خاص خلق بیان شروع کی چیر عام تاهم تا خطاب کو چې ایو الناس عبدو وسره شه دي خاص خلق تدیم لانو توایو کدی یمنلا نو مقتدیان به ټول مرګری شي زمن اسرائیل شپق بابونا ټول د دې لپاره دي چې خاص خلق دي عالمان دي او الله ول فضیلت ورکړي دي کنور سو کې نمانی دی خو بیمین امانی که نخواه هری بیان با دید پارو کی بیا با دا غیر ترغیب دا پارا از طول دا پارا دی ابراهیم علیہ السلام ذکر رو کی چه گورا خستاسو طولو پا نزبان مسلم دیکن عربو موی مونگا ابراهیم اولادیو یهودیانو موی مونگ پا ملت ابراهیمی باندیو نو سیده که نراشه داغا خبرو منه دا ابراهیم علیه السلام ذکر داغا تعمیر داغا دعاگانی دا دی پیغمبر دا پارا داغا ذکر با دی دا پارا کئی او بل دا دی دا پارا چه دعوت ورکلی شو او شکر دی خلق دیر شو خو مرکز نشتا او دا خو بیا کار گران شو چه مرکز نی ابراهیم علیہ السلام مرکز جوړ کو ډیر بهترین د ټولي دنیا لپاره ها ذکر وادي لپاره وکي ذکر ور پسې د حج مسلې د روجي دا ذکر کی چې مرکز جوړ شو کنه بیا د ملت ابراهیمی تفصیل وکي نو احکام بنور بیانې کنه د طلاق او د عتاق تفصیل بکی چې کومه فقہ ده دا ټول په دې کې راغلی بیا اخر کې به یو بل ترغیب ذکر کی چې هغه جهاد فی سبیل الله د تولد په واقعا سره چې ور به دین نه کیږي نو اوس به دې لپاره جهاد کول غواړي تر اخره پوری نو دا ربط الآیات تے و دی طریقے یو بل سر ذکر کری دی اولیسا دا سورة البقرہ چدا اولنا ستن میں آیت پوری دا چدی کی صرف مسئلے توحید دا نو دے کی اول تمہید دے چگی کی ادریو فرقو بیان اعمال او داغی احکام انعمت علیہم بذکر کی مغضوب علیہم بذکر کی منافقین ظالین بذکر کی دا تمہید تے بیا ودا بابونو سلسلہ شوروش اول باب یہ وشتم آیاتنا بشوروشی او دیکھے با شپک خبری ذکر کئی سلور سلو اختم پوری یو کم سلو اخت پوری یا بنی اسرائیل از گروہ دلون بے باب دے دی اول باب کشپک خبری دی اول دعوان مدللا و دلائل و خمسہ و سرا دعوت توحید المدللتو بالعدلت الخمسہ و پندو دلیل نصر عقلی مع السمرہ فلا تجعلوا اللہ اندادن دویم تصدیق د کتاب یو تصدیق د رسول دوا دریم تخویف او بشارت فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي بشارت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقد ذكر کړه دا څلور خبرې شوې پنځم دغه د شوبه په قران باندې غیو اعتراض وکړ ټینګ نشو کنه ښا زه قران تصدیق یې واورېدو دې ته هیڅوک نشي ټینګې نو اعتراض وکړ چې دا الله کتاب نه دی دا الله کتاب نه دی کې بده ماشو دا عنکبوت او دې ذکر کړو خصیص او رزیل سی زونه دی اللہ اعظم من ان یضرب الامثال اللہ ډیر لوی شان دی هغه مثال نه بیان دی راغی جواب وو کی دا پینځم اوس پغم کی با نعمتونه ذکر کی سلور چلای ګورا نو صبرې گئے څنګه کفر کوي تاسو نوې نما پیدا کړې کیف تک پرون بالله دیم نعمت د دنیا دا هر شی چې په مخ د زمکه دی تاسو د فائدې لپاره دین نور څه کوي کنه د اسمان نه دلوم درکما هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا زمکه هم ټوله خوړه ټول مستاو د بار پیدا کړی دریم سلورم نعمت با د آدم علی السلام په واقعیا کې اول دا چې هغه می خلیفہ وګرځاو تاسو دغه زامن نه اولاد تاسو عزت ته کنه سلورم دا چې هغه مسجد د ملائکو کو ور ملائکو تسجده وکړه تعظیم دا ستاسو عزت ته کنه دا شپک خبرې دی اول باب کې دي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم دې په معنا الله پویږي اسی په کې اقوال لیکه نور یقین نشته دی چې دا د دې صورت نوم دی نه د دې نوم خو سورۃ البقره دی هغه دا وایي چې د سپارې نوم دی نو خلکو سپارې لنوم الف لام سپارم وی وي دا به کې نشته دی سو کوی دا الله د نومونو نه یا نوم دی سو کوی دا د دې په چی پدی باندی کافرانو تا چلینج ورکو چی جوڑ که کندا سی دا سی اقوال لی دی اصل مطلبم دغا دی چی دا متشابهات تی وما یعلم تاویل او الا اللہ دی مانا صرف اللہ تا معلوم دا حچا تا ندا معلوم نعام خلق تا و نخاص پیغمبران تا دا یو راز دی سنچ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئی چه سر محجوب دا یو راز دی چه اللہ پت ساتلے دی پل علم کی ایچا تا دی حال نہ دے ویل قیامت کے کبیا بیانینو ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب دې چې نشته دې شک پدې کې ذالک په عربیت کې اشاره د بعید د پار راځي چې ستانه یو باندې لري چرتا ته یو سړی ته وایي چې ها دې ولار دی ها او چې نږدې د سره ولانی نو هاذا دا دی نو کتاب خو زمونږ نه لري نه دی نږدې دی نو حاضر کتاب ویل پکارو دا کتاب جا جواب یو داده چې کتاب همون سره په فاصله کې نږدې دی په مرتبه کې را نډیر بیارته دی او مونږ ډیر زور لګو خو نشور سه دی وته مرتبه ډیر اوچته ده مزکه او تزالی کراول دی دوی مشکل داو چی اشاره پدی کی ستا دا زکر دا خوز نازل شو ادی نمخ کم نازل شو دا خو ستا سی نمبر دن چی اسی تی نمخ کی نازل شو کنا اسو کو یغیت اشاره کی چیزا لکا دا دمرا صورتون چی نازل شو الکتاب دا کتاب دی کم کتاب دی اغا چې تورات او انجیل کې زیر راغلی او پیشن گوئی راغلی و چلا و یو کتاب نازلینو دا دے کنا ذالکن کتاب یا اغا چی پاول سورتنو کی سورت مزمل چی غدریم سورت پا نزول کی اغی که اللہ ویلیو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قولاً ثقيلاً منتاباً دي را غرزو او نازلو یو درون امر نزل تهوي چې ذالک الكتاب اغه قول ثقيل داو کنه دا کتاب کنه چې الله مخکي خبرداري ورکړو سره دي نه چې الكتاب په دې شکل باندې نو چې دا اوس کوم زموږ مخې ته پروت دی په دا شکل خو نو واخ کې دا ډېر رستو بیا جمع شوی دی نل کتاب یو ته په سمانا ولې په دې معنی چې لوح محفوظ کې مکتوب کنا دیم په دې معنی چې د الله په علم کې وا چې دین به یو وخت کې کتاب جوړیږي خو ارزه به ډکی جمعتون به ډکی کتبخانی وړه کی مدرسه وړه کی دا الله علم کی ونه هغه ته کتاب وکنا اگر که زمونږ په ذهن کې نو دا جمله شوا مبتدا او خبر ذالک الکتاب لا ریب فی بل خبر یې دا دې دویم چنیش تره حس شک پدی کی فی حسمانا پدی کی نمانے اصل کی دار چو سور علیف لامیم سجدہ پاول کی راغلیو تنزیل الكتاب لا ریب فی من رب العالمین پدی خبر کی شک نشتا چی در رب کتاب دے در بندہ نہ دے چا جوڑ کرے نہ دے دیکھ خلق دیر شکو نکڑیو کنا چی ہم یقولو نفترا ہم یقولو نفترا اللہ وینا لا ریب فیه من رب العالمین سورہ یونس کی امیلو 37 کی چی لا ریب فیه من رب العالمین پا دیکھ شک نشتا دی پا دی باندے سے ظاہری دائش کالو چو قرآن کی خود دمر خلق و شک کرده اب یا خاص کر شیعگانو حقیق و اردیت دا اللہ کتاب ہوئی نا اڈیر بد ردی ہوئی نو مرتابین خود دیر شید مرتابین کا نا خودی قرآن کی نو لارے با فی سمانا شو جواب دادے چلو کٹی سوچ کوا الله چې نه فکرې دا نو د ریب یې کړې دا چې شک پکې نشته دا قران د داسې کتاب نه دی د دې لایق نه دی چې دې کې شک وکړې شي مونږ د مرتابینو سندې وی دا په کې تارا وېستو کوم ویلې چې لا مرتاب فيه مرتاب پکې نشته بیا وتاه اعتراض کول شي چې شته دی مونږ د مرتاب سندې ویلې لا ریب هم ویلې نو معترضم دقا کاری و معترض اعمائی دا کتاب دا دی لائق نده چه پا دی که شکو کلیشی دا دا قرآن دو تصدیق شو یو ذالک الکتاب دوال معرفر دا لوی مرتبی لوی شان والا چه دی نوم دا کتاب دی ولی دا نورو وکا انما عداهو لا یلیقو بی ان یسمى کتابا دا دینا سیواج سدی اگر دا دی لایق ندی چی اغیر تا کتاب ہوئی لجی تی خلا قرآن سر برابر ہے کنا بی گئے او تن تلیفون کیو زیتا پوس میں تو نکو خو نو اپری دے معلومی دو پیدل تک ازو تلاوت کو ما او یو تن دے ناغوی چی دی تعلیم کی کینا پیماوی چی ورے ازو تپوس کو ما دل تا خوزی رازی خبر دینو تپوس دیو کو چی دی تلاوت کے ثواب دیو که دی تعلیم کی چکی گی موتوی میں قرآن پرے ندی اللہ مونگل قرآن را لے کے لئے پی ما او تاوی چکو رو قرآن دا اللہ کتاب دے دی تسن رسی واغی او مثال پیش کو مثال دا پیش کو چکو رو زمون دا دیکار مثال باران دے ادھا قرآن مثال لوٹی دے نجی بارانو شنو پاغی باندی دیر ونی او بوٹی او بشی اپا لوٹا باندی یا خودے میں پا دی مثال خودے کافر شو بس دیل خودے دغا عقل ورکڑے دے چی خبر اکی نوزان پا کافر کئی گورا قرآن تا لوٹا ہوئی او جار اللہ زی مخشری ہوئی ذالک الکتاب دا اغوی کانما عداہو من الکتب لیلیقو بهذا الاسم ذالک الکتاب کې داسې اشاره وکړه چلاوی هم دا کتاب دا یو کتاب دی ادین خپل جسدی هغه لایق ندی چې کتاب وته ویل شي دا مبتدا او خبر دواړه معرفه دي حصر راغله نو دوی می ذکر کلارې بفی د دې قران خصوصیت سره دا دې چې دې کې شک نشتا نور کتابونه ټول د شک نه پاک ندی کنه د خصوصیت شو لاله لفل جنس ته ریبه ذکر کړی دی نشته ری جنس شک پدی دې نور په لوم مبالغه نشي کوي دا د وځ له وقف ذکر کړی دی فيه فقرا غیر کړی دی چې دې کې او قرت دان دې چلا ریبا دې سره بیا خبر ونی نو افیه رست لګولې دې چې فيه هدل للمتقين پدې کې ډېر عظیم هدایت ته بیا وقف پاغي باندې معنا دا شو او چې په فيه باندې وقف شیم نو بیا دا اسانه معنا دا نشته ر جنس شک پدې کتاب کې چې الله طرف نه دې دے خصوصیت شو ممتاز پسو دے هدل للمتقین دے امتیاز دے چی عظیم ہدایت تے بے حدا و بے انتہا ہدایت تے دے پار دا متقیانو ولی هدن نکیرہ دا او نکیرہ کے مطلب دائی چی دے علم اللہ تا دے چی قرآن سمر عظیم ہدایت تے دے ہدایت پہ حدود مونگ نپوئی گو او اللہ تا معلوم دی دمرا بے حدا و بے انتہا دی چه انسان پا دی حاتا نشی کولی نخوا دیتا تصدیق دا قرآن ہوئی متقینی ہے ذکر کم للمتقین برا خودن کدامت لبج دا خو مصدر دی او قرآن خو حادی دے کنا حادی نو دا خودنی او تولیوی دا دیر مبالغی دو وجنو چې هادي خو تا تماوي کنه چې مشتقي ستوي چې ذات سره د وصف نه نو د هادي معنا خو بدوي چې ذات سره د هدايت نه تا پکې دوه خبرې جوړې کړې او چې هدن شنو ارسه ته واته صرف هدايت پاتې شي دې کې ډیره مبالغه ده دې ته تشبیه بلیغه ویل شي په معنیو کې لکه تو وی چې زیدن کل اسدی دا زید د زمری په شان دی دا صرف تشبیه شو بس کنه مبالغه پکې نشته دی او چې توی را ایتو اسدن فی الحربی یره د جنگ په میدان کې مزمری ولیدو نو خلق با یو گوری یو بل تجدا دیسوی زمری خوب زنگل کی دا دیر همو بالغا دا اگا حروب دا تشبیه دی تنویستو او عین اسد دی وطاوی چی را مکاو کنا خوا ما چی کملی دلی دی کنا نوزه دا نشم ویلی چی دی پشان دا اسد دی بلکی زدائم چی دا عین اسد دی بس اگر ځان له خبره چې خپې دوه دی لکه اور پوره نشته خو نه دې ته تشبیه بلیغه ویل شي ښه هدایت ته راهنمایي ده بیان ده لپاره د متقینو للمتقین باندې اشکالو چې د متقینو ساجد ته هدایت تا هغه ته ځکه متقین وی چې هدایت ته حاصل لیکنا للمتقین سبع نو جواب دی چې متقین نمنات هغه خلق دی الشایقین الی التقوا چې تقوا پسې راغلی دي طلب یې کوي نو ورګه چې طلب یې وکي او تقوا او ته حاصل شنو الی او ته متقین ویل شي الله یې ما ته دوسنه ویخا ما ته دوسنه متقین وی دته نیک فعالی وی ښا ولی چې قران لراغ نو بس بیا پکې نور څه ګوري هغه عالم شکنه اشا منصور مولوی صاحب ته بچاوی چې ته درسو کې ټوله روزنه رسو ته بیا امتحان ناخلی چې څوک پاس شو څوک پیل شو هغه وی چې دې کور راوا ته کنه دا ټول پاس شو دې امتحان ته ساجد نو چې څوک قران ته را روان شو او په طلب کې شو نو الله وی بس متقین و توایما دا نه یک فعالې د وژنې په اعتبار د ما یې اولو سره ښه لکه ان یاران یا سر خمره یوسف علی السلام مرګري ما خوب لیدلې چې شراب نه چوړو ما شراب څوک نه چوړی نه نه پکار داو چې انګور یې ویلې چې انګور نه چوړو ما نو انګور ته ولې شراب وي بس دغه به ته جوړیږي نو راتلون کې وخت کې په اعتبار د ما یې اولو سره وته وي ښا یو دا جواب دی او دریم جواب دی هغه کې اجت نشتره چې ته متقی کی تعویل کړي چ اسوائرین الی التقوا را روان دي اسوائرین الی التقوا مفسرین په دې ډیر خوشحالي لکه زه تا وګورم ته خو تش په الفاظو کې لګیای او معنا کې تحقیق کوا متقین مراد عین متقی دي نو قران څنګه هدایت ته د پاره متقی زکه چې مونږ ویلو چې د قران علوم نخلاصيږي د قران دقائق او حقائق او معانی نخلاصيږي چې متقي سو پر ژوندې دنیا کې کنا دی و قران ته محتاج یې خان چر دی او سره دا نوې چې باز زما علم پر شو نا کته هر څومره خطبه قران ته محتاج یې د دین نه مستغنی کیږي ټیک دا نور کتابونه نه مستغنی شاله لري کا وین غاړه کیه دا په قران نه به نو مستغنی کیږي لا تنقضي عجائبه راغلی و حدیث کیا او لا اشبع منه العلماء علماء دین ندی معلشوی کرنا دا مطلب دے چدا قرآن بیان دے ہدایت دے رہنمائی دا پار دا متقین دا تقوی اول درجہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یلذی یتقی من الشرک بس چې شرک نه ځان ساتي نو دا متقی شو دا اوله مرتبه او درجه ده او په نور مرتبه لره حد نشته دي ورپسې مرتبه دا ده چې امتثال د اوامر او د نواهی او د الله کوي چې د قران کې الله سوي دی کنه امر او نهی هر څومره چې دا غي پورا عمل کوي پاغي باندې درې مرتبه هغه ده چې متقی هغه چاته وي چې یجتنبو مما لا بأس فيه حذرا مما فيه بأس چې د دومره معمولی خبرو نه ځان ساتي هغه کې ګناه نشته خو دې وی نه د دې نه ځان ساتم چې بشم داغ نه چې پاږي کې ګناه دی دا زشته دی بعضی امور ډیر احتیاط دی ته ویل شنو مرتبه او درجه بیا ډیر دی خو اصل مرتبه په دې کې دغه ده چې د شرک نه ځان بچ کړي المتقین د دې پنځه صفاتونه ذکر کړي اول صفت یې د عقیدې دی چې عقاید وګوره او بیا اعمال دی الذين يؤمنون بالغيب متقين وكسان دي چې یقین کوي او تصدیق کوي پټولو غیب وسېونو باندې څنګه تصدیق کوي دا سي وي چې النار حق والجنه حق والصراط حق والبعث بعد الموت حق دا ټول غیب دي کنه او هر یو باندې دې جزم کوي حکم کوي چې حق دا معنی ایمان تصدیق ته وي او تصدیق دې ته وي چې ته حکم وکي جزم وکي په یو فیصله باندې هغه ته تصدیق وي او چې و نکي هغه ته تکذیب وي چې دا نه منم دا ډول دی یو بل مقابل دی نو تصدیق کې په غیب وسېدونه باندې غیب لفظ ذکر شوی دلته کې مصدر عمرتنا مغیبات تی هغه سیدونه چې د انسان د نظر نه د وګونو نه بالکل پټتی او په دې وته د علم نشي حاصلولې نو ته چا خبر ورکړي دغه ته غیب ویل شي چې دغه ادراک نکېږي نه په سترګو سره نه په غوګونو سره نه په عقل سره انو ته چې ته خبره صادق راغلي دغه ته غیب وینو لکه سبانه روش شو د جمعراتو دا غیب د کنولی نه په عقل سره معلومه لوي چې دا به څنګه وروزي ګرمه به وي که یخه به وي شین به وي که باران به وي خیر خیریت بای که هنگامی بای ایس پتا نیشتا دی نی پسترگو لی دیشو نی پا غگوناو ری دیشو انمو تا چا خبر را کرده سوک با خبر را کرده یو اللہ تا نخبر دی نبیل غیب مانا دا دا غیب نمراد دا ټول امور شو دا دین او دا شریعت چی پا غیبانی زمونگا ایمان دی او اللہ مونگا پا غیب مکلف کریو چی دا با منه چ جنت حق دے جہنم حق دے پل صراط حق دے میزان حق دے بعث بعد الموت حق دے حساب کتاب حق دے وزن د اعمال حق دے والوزن یومئذ الحق والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت دا دا ټول راغلی دي نو بس مونږ په یقین دي بل غیب وینو نه معلوم نه دي په یقین کو چې دا حق دي دا دوی مانا دی دا کی بالغیب جملہ حال ذکر کئی ایمان روڑی پا اللہ باندے پٹولو چی ایمان پس باندے لازم دے خسنگا پا دی حال کے چی غائب شی دسنا غائب شی دا پیغمبر دا حضور نا دا منافقانو چی اغسر بناستو نوی بے آمن نا مونگا ایمان راوڑے دے تا اللہ فضل دے شکر پا ایمان شکر پا اسلام لگیا بو اچھے لا بڑا پلا نو بیا یبیتون مال ارضا من القول بیا بیا نور خبری کولی نور خبری نوی چھے اگا حال بیانی چھے مومنان داسی ندی دی چھے سنگا پیغمبر سر حاضری او مومنانی نوکه غایب شي نو هم مؤمنانی بالغیب نو داغه بصره د پیغمبر د زمانه سره ولګینو اوس به سوایو چې منافقان د سنه غایب شي اخو نبی صلی الله علیه و آله وخت کې نو زګه به تر معنا دغه دغه چې بالغیب لا باسه لشي د یومنون پوره یقین کوي پټول غیب وسې زونه باندې بل قرآن تائیدات تی کنا سورة یاسین کی وی بالغیب لفظ راوڑی خوا یو لسم آیات کی انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب ستا بیان اگا چا تفیده ور کئی چی قرآن منی داغی تابداری کئی ویریگی در رحمان نا یریگی در رحمان ذات ناولی دلی نده نیدی لی دلی کنه بالغیب پا غیبه پی ایمان را وڑه سوره ملک کی اموی دولسم کی ان اللذین یخشون ربهم بالغیبی لهم مغفرت و اجر کریم یخشون ربهم بالغیب یریگی در خپل رب ناولی دلی نده سورہ قاف کی اموی 33 کی من خشی الرحمن بالغیب وجا بقلب منیب ندخلوها بسلام اگر سوک چیری در رحمان نا بالغیب فیدلی انا دے دا مانا بہتر دا دا غور سر را لو دا غور سر عمر را لو چې دنیا کې ډېر خلق دي چې هغه په سبا باندې یقین کوي چې مخې ته وته صحیح ها د فقیر زړه مضبوطی او خوشاله وي څنګه چې ګاډې دي نو زوی گزاره کوي الله فضل دي غټ دکان دي چلیږي اذر ورځ ډېر پیداوار کوي نو وي خوشاله دي کار سم دي کنه تنخواه ده بزرگونو باندې انده خوشحال دي او کم خلق چې داغي دا نشته یي دغه سناست دي خدای خدای کوي کنه ډیر فرق دي کنه ها دغه خلق ایمان راوړل دي خو په غیب نه ها په حاضر باندې په اسباب باندې یقین کړی دي اسباب داري اسباب دي مومنان هغه ته وی چې هغه یقین کوي خو په اسبابونه په غیبانه طاقت په غیبانه قوت په غیبانه مدد دا سره خدراله دا سره دا ډیره بهتره معنا ده چې مومن به په صفې جنه مومن به په دې پیژني چې هغه وی چې راځه کنه چې مېلم دې کومه چې کورته دې بوزي نو کټ بوم نه چې کینی پکې بوجه با تو غواری چکی نکنن خوراک بسی دو ده بچه تب ملاوی با دبیر پرتی ناغ با دل راوڑی چیر پا دیوم شکر ده دا میلمو توی چی ارو را تسنگ وقت تیره دنیا کی ستا سا اسره نشتا ناغوی چی ولی نشتا غلوی اللہ می اسره دیکن وی اسره نور سنگی الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ زما پا غیب و قوتن بانده یقین ده دا اسباب نتا سو مخا دا دا عقیدی مسئلہ شوا ورگا متقی جوڑی کنخا متقی جوڑی دل آسان خو ندی یو خوب دا اسباب و نظر چتا ہے چی دی کیس نشتا ده دکانشتا نسبابا نی ولی که دشپی بی ڈاکوان رالو بدیس پتا لگی پتی بی اعتماد نکے اللہ بی اعتماد کے ذکا داغ پا قدرت ڈاکا نرا دی اگر کسان چی یقین کئی پا غیب باندی چی دا اللہ ذات تے ابن عربی خفا دی پا دی باندی خو وینوی اللہ تا غیب نو آئے ولی ویزکه سورت اعراب کې راغلی دی الله وی چې وما كنا غائبین زه خدای بندا غائبین ویل دي کنه چې مونږ غائب نه یو د مخلوق نه غائب د مخلوق نه چاته وی چې مخلوق نه ویني دې ته غائب ویل شي او الله هر څوک ویني دا غن څه شي په نه دی زکما کننا غائبین او غیب اغی توی دمونگ پا نسبت سرا چی مونگ نوینو نمونگ چی سنگا پیغمبران ندلی دلی دغس اللام ندلی دلی دغس قیامت ندلی دلی جنت دوزخ ندلی دلی ندا دمونگ دا پارا غیب دی کا نخوا تا خو مونگ زانتا نسبت کو اللہ تا بدے کے نسبت نرازی چیگے نغتا دے غیب ہوئی نو دا مطلب شی چیگا غم سنوی نی نا صرف اگا پا کتا خبر رکی نور طول پا دی باندے متفق دی دے دا عقیدی خبر رشوا اس عمل ویقیمون الصلاة او دیر زور لگی او شہرت کی دمانزا دا با وایو خوا چی لفظ کلا حقیقتی کلا مجاز دلتا حقیقت نشی کہہ دے ولی یقیمون سمانا ادری نو درول خودیتا ہوئی چی اوشی پزمو کا فروت تے او تا تا حکموشی چی دا نیخ کا ادروا دا پول پریوتے دے دا شی پر اگیتا یقیمون ہوئی نو سولات سشی دے چی تا بے ادرے نیخ بے کے نزکا دلتا کی دا قیام او دا اقامت نامرات اگا خپل مانا نی ادرول خواہ بلکہ مراد باتینا اہتمام شہرت ترویج دی منزلہ ترویج ورکے دی منزلہ شہرت ورکے چڑیر مخلوق و ترازی اقیمون الصلاة ذکر دا قیدہ دا چھے اوشے نی غلالی نارسو کی بھی نی لیکن چھے اس لکم دے نخکاری اگر دا پریوتا نیسوک بینوینی نو دروالی سرا نیغوالی سرا دا لازم دا چه اگر با خلقو کی شہرت حاصلی نا اللہی منزل دیر زور ورکے گورے او پدی باندے دیر راجہ مشے او نشتا اس پا دنیا کی خوا دو یقیمون الصلاة مقام داندے اچاندے لی دلے خدا دے چیدی کیا معنی کی یو جماعت وی یو دیکی پیٹی گرون کی براشی چیدا ٹولا کیا معنی والا منزل رازی اتبا بیا دا منزل شان ہوئی نی خواہ اتبا بیا ہوئی نی چی سوک دی منز قضا کی تو با پخ پلا منڈی وی چیر منزل ازو تخونیتر رازا کنا اچھ سو دا ملکو ریڑی ابا ٹولا غیط را جمع شوی زیبا بیا کم زیی وار چې ځان له سوله جوړ کړی دا او بانک پکې وي کارنګې وي نوجم دا خمون نده چه تو دو خپل طبیعت منز که پا خپل طبیعت بانگوه پا خپل ٹیم بانده دا دو خپل طبیعت کار شده تا من نوی ویقیمونه که دا معنا نده من لشهرت ورکه من لخپل عزت او مقام ورکه چه خلق تن عبرت و اخلیم دعوت اصل کې د توحید او د احکام او دعوت نو ځکه احکام چې احکام شینو هغه نه سو انکار نه کوي ها دی یمې لولي خلق ډیر راضي عظمت یې دی کنه دی روزه کې خلق ولي جمعات کې ځای نه شهرت یې شوی دی کنه دغه چې مونږ دې مقام ته ورسی کنه دا بدنی عبادت شو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بعضی دا آغی مالنا اللہ ویچی مونگوالا ورکڑے دیں نو خرچ کئیے دا اللہ پلار کی وَمِمَّا اَوَيْلِ دِي اَٹُولْنَا بعضی دا آغینا من تبعیز دا پار رازی نو دیر لکشی دی پا نقد مال کی سلو اختمرو پیدا دزمکو پا پیداوار کی یا لسما دا یا شلما دا دغه سي هر یو جنس کې الله ډیر لږه اندازه مقرر کړی ده چې دا خرج کړي رزقناهم کې ځان ته نسبت کړی دي چې دا ګوره زما مال دې ستانه دي نو چې ستانه دي ځکه چې تاسو پوری نو ستابي بیا به بل چایي ستانه شي کنه چې ته نه جدا کیږي او ستانه پاتې کیږي خو ستا مال نشه کنه ستا با اغا شیئی چی تی دان سر ووسی نا اخو عمل لی اخو عقیده دا دقا ستا دی خوا اللہوی چی ستا مال نده پردی مال دی نو پردی مال بانی سوک نکل کی گی پردی مال بانی کل کی گی بل داده چی رزق یواز مال تنوی رزق ری رحام مانا دا سوره یونس کی راغلی وقل آرائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق وجعلتم منو حراما وحلالا قل آل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون یو کم شپیتو انسٹ آیت تھی چلاوی خلقو خبر تپوس دا نکوما چلا تاسولا نازل کړی دی رزق انزل لكم من الرزق تاسو به کیسه حلال ګرځوي سه حرام ګرځوي دا عام شو کنه انزل کی خوراکم راغی لباسم راغی چې دنیا د انسان څومره په فایده راځي دا ټول د دې د لاندې رااله ښه سارویم پکې رااله سورې زمر کې براشي انزل لكم من العام سمانیه تزواج دغه سي آیات سورې جاسیه کې راغلي او الاغین امراد داو سورې جاسیه پنځم آیات ته ول کوي وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا دا کوم رزق شو چې الله ایمان نازل کړي د اسمان نه رزق نو ژوند دی کې په دې سره ازمکه پس د وچې دونه نه باران ته مراد شو مِن رِّزْقٍ کنه رزق ډیر عام دی رزق سو بدنی دے و سو روحانی دے دا بر عزیزے پزے باندے کلبتن حقیقی رزق مراد دی چوان نخل باسقات لها تولع نذوید رزقا للعباد دا حقیقی رزق دے کجور چی خوری انور چی سمر راغلے نمراد تینا دا حقیقی نئی مراد مجازی تی مرادی یا روحانی مرادی چې ایمان دې نیک عمل لے او یا ته نصیحت مرادی چې الله ورکړي حیات للباس مرادی عام معنا دلته بوم عامی الله وی هغه چې مونږه ذیل ورکړل دي دا غینه خرج کید الله په لار کې تاسو وکه سم عمل شو د متقینو د اعمالو فرس دقوخه عقیده ذکر شو عملی ذکر شو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ته جدا کو ګورا والذین راولو د مخکې نه بالکل جدا کو دا قرآن خپل یو قانون دی ها څنګه جدا کړو دا سي چې دغه دې امت ته اشاره وا المتقین د دې امت او الذين کې اشاره شو نور امتونو ته يهود او نصارا او بني اسرائيل نه چې څوک مؤمنان شي وي نو الذين غيادي يؤمنون بل دا چې د بالغیب معنا کوي په خپل قران ښا تفسیر کوي چیمان په غیب اسمان بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالاخره دا ټول غیب اسانه معنا ده کنه هغه کسان چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې نازل کړی شته تا انزل الیک چې نازل کړی شته تا انزل ویل دي الیک ویل دي نظری سیدونه تینا معلوم شو منزل اللہ منزل قرآن منزل الیه پیغمبر بلکل جدا جدا شو خواه منزل اللہ دے چنازل ان کے دے منزل قرآن دے چنازل کرے دے منزل الیه الیکا الی پیغمبر دې چې هغه ته نازل کړل نو دا یو شی نه دی جدا جدا دي په دې کې رد په صوفیانو باندې هغه وی دا تاسو ته په نظر سخکاری کنا انسان دې کې جن دې کې ارس جی دي نو د دې وجود او د الله وجود یو شی فرق نشته ښه دا په وجود کې ټول یو دي ادا غزل غلط مثالونو بیانې که سمندر باندې چې زګرا شي کنه نو خلک وایي چې کنه دا جدا شي نه دا خو روسي او سات پسو ګورون نه بای سمندر به څنګه جوړ شي دا کسي دا مخلوق چې وي سمره دي دا کذبت البحر دا سمندر زګ دی کار شوی تر سو وخت پورې بیا په خدای کې ورننوځي عیسایان په دې کافرو چې عیسی علیه السلام ته د خدای زیوی چې خدای په دکی حلول کړې مونږ ته عیسی علیه السلام ښکاری او حقیقت کې الله دې کنه ادیرالن ورسه نو د دین وحدت الوجود جوړ کسو چې د الله او د مخلوق وجود یو دی پرخ نشته دی په دې خبره کې څومره لوی نقصان دی څومره خوبست دی څومره قبح ده څنګه دا غینه تاسو یو چې تاسو وایئ چې دا ارس یو شی دی کنه نو موږ خو په اسلام کې موږ ته دا پرخ کړی دی چې مور او لور جدا جدا دي لار او زامن جدا جدا دي ورونه او خويند جدا جدا دي نو دیو جنا د پردو پردو یو بل سره رشتہ کیږي ا د خپل نو کیږي تاسو چې وایئ چې ټول یو شی دي نو سم مطلب دی بیا او بس یو شی دا چا ویل چې د پردو کیږي د خپل نو کیږي دې کې فرق نشته دا غیم خپل پردی نه کو دا سنور ډیر قباحتونه دي خرافات دي دي صوفیو ښا نو دې دې کې اشاره وکړه چې نا بما انزل الیک منزل کتاب دې منزل الیه پیغمبر دې منزل الیه الله دې دا دیو بلن جدا جدا دی نو وحدت الوجود نشتا دا با کی چاوی دی چو وجود طول یو شانت دی غلط عقائد دی بما عام کولی زکا چی حدیث پکیم شامل شی یو از قرآن ندی ما انزلا دوالا قسم وحی پکی را لخا که وحی مطلو دا چی قرآن دی چی منز پکی گی دیتا مطلوی او که غیر مطلو دا چی حدیث تی باغی خمون نکی وما انزل من قبل که او باغی کتابونو چی نازل کری شوی دی مخکستانا من قبل کی اشاره دا چی رستو نشتا دی من بعد که خو ندی ویلی چی من قبل که او من بعد که نا دا قرآن نرستو خبل سن نازلی گی من قبل کی اویلی مخ کی نازل شوی رستو سنشتا سنگ چی پیغمبر اخیری دی بل نشتا نو کتابم اخیری دی بل نشتا کنفا و بالآخرت هم یوقنون او پا آخرت باندی هم یقین کون کی دیم دیکی یوم تاجت نشتا چو بل یوم ال ولی زکر دلتا صفتی مانا ندم را دو روستے نا مانا بنکے دے دو وصفیت نوتے دے دو دن ایسم جوڑ شوی دخوا دے تا نقل ویلیش دو وصفیت نا اسمیت تا دیر سی دون دی چاگی دو وصفیت نوتی دی اسم تے نا جوڑ شوی دخوا لکا وسیلہ لفظ شو دا غی مخ کی مانار سچوا نزدیکت وغیرہ اگا اس نم جوڑ شوی دے دیو شید پارا ذریعہ وغیر دا سی دیر سی دون دی نمانا مدل تسی پا آخرت بان لی یقین کون کی دیم دا دا قیامت دا پارا یو نم دے سنگ چی نور نمونے دی چی قیامت وطوی عاقبت وطوی الساعت وطوی نو آخرت وطوم ویم یقین کون کی دی درزی پینزو صفتو نشو حکم ذکر کی اول اولائکا دا پینزو صفتو نوال چی دی دا بہت سروائیو سکا اسم اشارہ کے ہمیشہ دا پارا صرف ذات نہیں مراد خوا وصف وصرائی اولائکا دا کسان چی پینزو صفتو نوال دی دا بہت سروائیو حلا اوذم من ربهم دی مضبوط تی په یو عظیم هدایت سره د خپل رب نه نو لایک کی یو دا معنا معلومه شو چې دې کې مراد صرف زوات نه بلکې صفاتونه و سره خامخه او دا غاصل علت ته بلته دا معلومه شو چې قران کریم حکم بذات نه کوي چې دا پلانې په هدایت دا پلانې په هدایت نه په صفات باندې کوي بس خو چې کا دا پنځه صفاتونه یي چې ایمان بالغیب اقامت د صلات ایتاء الزکات ایمان بما انزل که عام دې کدا دې کړو ایمان بالاخرت دا پنځه صفاتونه کاغ آر سوک دے که پختون دے که پنجابے دے که عربے دے و که عجمے دے آر سوک چی حلا او دم ربیم حکم پا وصف باندے کئی حکم پا ذات نکئی علا اے راوڑو دا کمال دا پارا چی دا خلق دا سی مضبوط تی چی دا ہدایت تا دی دا خپو دلان دے دے سوک تنائی لرکول نشی تختول نشی اهدن یا اقا هدن راول مخکج ذکر شیو خواه چه عظویم هدایت ولیکن وسم شک نوزی خواه علا هدن دیر خلق دی چه اغیم پا گزان رانا نیستی دا چه اترای دلان دی شو چه منگا هم پا هدایتیو ورگو ایتاو پا هدایتی خوچ رستو منگا من ربهم او ایو نستا پتا باولگی من ربهم یې ویلې دې نمراد د بزرګانو هدایت نه ده دا کابیرو هدایت نه ده من ربهم ته په کوم هدایت مون خو پاغه هدایت تو چې در رب نه راغلې لري مون پاغه هدایت نه تو چې مشرانو د آبا او د اجداد او د مشایخ دې نه دا ډیر د کمال خبره امر ربهم یوي حضرت شیخ ویلو دې کې دا نقطه ده ها چې د هدایت داوا ډیر خلق کړ څوک وي کلی مونږ ته په حق نه ښکار وسو ویم به مهرباني وکړه ته جګړه خبره نه ده ستاسو هدایت به معلوم شي کنه ها ته په کوم هدایت باندې مر ربهم باندې نو بیا ټیک ته زموږ مرګره اګه مر ربهم باندې نه توې چې مې خپل اکابر کا انده تقلید کروږه نو بیا ځه بیا زموږ مرګره نه ته خو به مر ربهم کې نه الا او دم مر ربهم اولائک هم المفلحون حکم د اخرت دا دی چې دا پنځو صفاتونو والا چې دی دا کامیاب دی په کاملې کامیابې سره ولی اولائک مبتدا معرفه المفلحون خبر معرفه هم یه ضمیر فصل راوړي د نورس پیدا نشته ښه دغه فائدہ ده چې حصر پیدا کوي چې دا فلاح پیجن فلاح دا به دغه خلقو کې منحصر ده بس کته ګوري چې فلاح په چا کې ده نو په اولائک کې ده بل پله مګرځه بل ده فلاح نشته ګوري دوکه بشي اولائک دا پنځو صفاتونه والے چې دغه کامل کامیاب خلق ده معتزله ځان له دلیل نیولې ده چې ګوره زمون خبره ثابت شو کنه څنګه هغه وی چې یو سړی ګناي کبیرو کی دی و ټول عمر په جهنم کې کافر سره یو ځای کو ګناه کبیره کا قتل لے کا زنا دا کا جواری دا کا شراب دی کا ربا دا وی دا مخلط فی النار دے دے با طول عمر پور کی دلیل سا دے وی دا دے چولائی قوم المفلحون اللہ ویلی چدا کامیابی خو دی پنزو صفتن والاو کی منحصر شکنا نکا بائر والت نووا تو منگوائی تو سو چکا دا حصر چې قران کړی دی کې څه چللې چې فلاح دوه قسمه دی یو کامل دی یو ناقص دی نو دې پنځوالو صفاتونو ته کامل فلاح حاصل لخه ا دې نور ته هم حاصل دی خو دورو چې ناقص دی هغه بیا ته وو باسي کنه یا با شفاعت ولا سوکو کی یا کدار سره پاتې شنو جهنم کې وسمودا پله سزا عمومی بیا بزی جنت تا دا سمکاو کنا خوا تا فلاح نده پی جندلی چه دو قسمه ده تا دلتا قرآن کامل فلاح یاده مطلق نا ناغی نور تا هم حاصل شخو ناقص شو تا بیان نمتقینو مختصره او که دوره نا خوا پینزو سیبتو نا حکم داغی دنیا کی حکم پا آخرت کی ندویم ورپسی ذکر کئی نا اهل غروتا چې قران الله نازل کذالک الکتاب لا ریب فیه نسوک اهل شو داغه اسوک نا اهل شو وزنا اهل با خبر او گزیږي خان پنا اهل کی دوه قسم دي یو کار کافران نمنه موي بس ٹھیک ده جن مانی داري ازوی مغادي چری وی منم ابیا وی نہ منم منم ابیا وی نہ منم دا ډیر ګران کار او دا ګوره مخ کې نو ښا دا په دې مخ کې چې یاسي سورتونو کې نو ولې غم کې دي اما کوم عظمه کې اسلام کمزور و نو په واخ کې منافقان نو خو یا و مؤمنانو ښکارا ایا و کافرانو ښکارا چې مدینه تراله نو اسلام غالب شو اسلام زور پیدا کو نو داسې خلق پیدا شو چې غیا د یارینه هيا د تمنه دا به کې پیدا شي کنه دا یارا او تمه کله پیدا کیږي چې زور پیدا شي نو سو کې د زور یریږي اسو کې وته تمه ساتي چې رم غنیمتونه دیو بے حد شے دے. نو دا یرا او تما چوا دا مدینہ کے پیدا شوا نو منافق دغی توی خوا چاگا دا یری نکلی مویلی یا دا تمی نویلی دا مصیبت تلتا پیدا شوا زکی دلتا مرتبہ کی رس تو راوڑے دے کنا خوا اما کہ خو بس د اسلام زور نو نو نسو کیا ری دو آنے تما کولا تما بید چانا کولا اغیب ازان لا پدریما سلو رم اور اس پس باندی کجورا خوڑا مدخکار کافران دی ان اللذین کفرو بیشکا کسان چین کاریو کود دغی پینزو سیبتنونا نیمان پا غیبر آوری نسولات نزکاة نیمان پا کتابنو نیمان پا رد آخرت کفرو اغی تیشار دی دکو فرمانا که انکار شی ادویم مانا ستر پټواله هغه کسان چې حق یې پټ کو دا مخکې چې بیان شو الله نازل کو چې ښکار شي او دیران نو پټ یې کو ستر الحق عنادن ابن قتیبه معنا کوي حق پټ کو د عناد د وجنه دغی یو صفت قدرې خي چې عیب وتوي او یو حکم سواهن علیم برابر دا پدی باندی اعنظرتام کتوی ری دی لرائی پیغمبر ام لم تنظرم کونی ری دی لرائی لا یؤمنون سنگ برابر دی دی پدی دوارو کی چیمان نراؤڑی لا یؤمنون تولی جت پیدا شد زکا مخ کی برابر والی کی دو احتمال ری استا يرول استا نه يرول پدی باندې برابر دي ندي کدا سيومي چې نبي عليه السلام ډيرو خلق ته نوتلې کنا او غیراله ډلې ډلې د یمن نرالو نبي ایمان راول او د پیغمبر يرول او نه يرول پکې نو ایمان راول چا به وي چې پدی کې برابر نو پا ایمان راولو کیو برابری اللہوی نا لا یومنون ایمان نراولی پا دی کی برابر دی خوا تا پیغمبر یا راول او نی راول اغیط پا دی کی برابر دی چی ایمان نراولی دی حکم شو سواعون علیہم انذار او نی انذار انذرتم ام لم تنذرهم د دې دوه نمازدار راو باسي انذار وکا او ادم انذار وکا سواون هغه به خبر مقدم شي تیارولونه يرول په دې باندې برابر دي هغه د دې چې لا يؤمنون دې ایمان راو یا به دغه مخکې ټوله جمله د ان لپاره اسم شي او لا يؤمنون به خبر شي د حکم خی په دنیا کې چې دنیا کې سزا وګوره ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم او علتهم وجداول نه يرول او يرول په دې باندې برابر شو دا څه چلو شو په دې باندې مړ خو ندی الله وینا مړ ندی خو بس دملو په شان دینو انک لا تسمع الموتى ذی کنفا هغه شی دی مړ ستو وای ته چې اورینا وینینا خبرې نشی کولې نو نور ته څه جوړه هم مړ شي کنفا پر مولوار ته مولا مسله کوله یمې پرد باندې نو ته وی چې د پولیس ولات لار داسې ده چې د ویختنه نری ده د تورې نه تیره ده د اوبو نه نرمه ده پر مولوالو ته وایي چې یو استاد داسې نه وایي چې لار وته نشته داسې وایه که داسې قصه دې جوړه کړې ده دا خو ډېر قمقل خلک دی په دې قمقلو ته ګوره الله هدایت کوي هغه ډېر جټ خلک او دومره کار پکې وشو چې نیم کلی وس موحدین دي خال زنانو درسونه پکې جوړ شو الله شان دي خالی الذهن ته الله هدایت کوي او چې دا نیم مولا خطر ایمان نو هدایت ډیر ګرانی ښه الله مهر لګولې د دې پزړونو باندې او د دې پوغونو باندې علا افساره مشاوتن د دې پسترګ باندې پرده ده د حکم شه په دنیا کې حکم اخرت کې دا دی چې ولهم عذاب نازیم دې پر عذاب دې ډیر لوی عذاب ختمه دې معنی مهر لګېدل دا ځکه حقيقي معنی مهر دې بیا د تحقیقات او مجاز کوخه مهر لګول سټیمپ دې ته وي د خپل معنی دا معنی خو نو سې کی دا یې په زړونو باندې زړونه چا کتلې دي چې هغه مهر پښته هغه چاپ کنيشته په دا خو نشته دي چې ایله الله په زړونو باندې په وګونو او سترګې همونږ وینو کنه انخکاری نو دا خوته نه دی مراد حقيقي معنی نه دا مراد نو دی په مجازي معنی دو دي ختم الله او کې یو معنی ده بندیزو بندیز بلی دا لازم ده کنه چه بیوشی مهرو لگه نو بس بیسو کلاولی شی چه مهر ده پیو لگه نو بیوسو کنشی کلاولی نو بندیز و سر لازم ده دا معنی صحیح ده بنکلی دی اللہ زلو نده دی وگو نده دی استرگی ده دی دسنا زلو نده پوی نا وګونه دا ورې دونه او سترګې د لیدونه دیول باندې کلی کنه او دوی معنا د ختم ختمې دلو ته ویل شي کنه لانیوی ختم وکړه ناغم سیدا زړونو کې پووا سترګو کې اورې لیدل وو وګونو کې اورې لیدل وو خو لیکن الله ختم کړو سمودو خو بیا ختم شو چې الله قهر او غضب پر ډیر زمانه وو کنه نوح علی السلام نه نیم سو کال خو بس ختم کړو نو وی قران ختم کو کتاب ختم کو انا دا دغه سه الله د دې قوتونه ختم کړو بس اس بدی باندې اشکالو مشهور کنا چې الله ختم کړن دي تاسو ګنا شو چې الله وی دي په عذاب عظیم دي هغه حسن دي کړی الله په مهر لګاو نغی تاسو ګنا دي ارزوک بیا ځان عجزان حسابي چې مونږه ځان تاسو ګنا دي چې الله مونږ له پزړونو ابو وګونو پارس باندې مهر لګاو نمونگا وستو چلو کو تا زمونگا گناہ شو دا یو اشکال لے ایسی اشکال لے خان جواب دارے چا اللہ رب العزت دا سندی کلی چا بس دی پیدا شو نلا پریخو کے پراتو چا اللہ والا مہر پزرونا پا نا دا خو اللہ چر دا سندی بلکہ اللہ وطا اسباب را سم کلو د هدایت کتابونه انبیا حق پرستو سو سو سمره سمره کړه دی وس جل کو چې پیغمبر براتون دی و تکذیب کو دی به انکار کو دی به شک کو دی به جدال کو مقابله به کوله در دی اعمال اعمال نورست و ذکر راشي سوره اعراف کې هم 179 سوره نحل کې هم لسم 108 او سوره جاسیه کوم 23 چې بما کسبت قلوبهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكذبون دا دي تکذیب کو دي انکار کو دي دشمنی کو نه عداوت یې کو نو د دغه ګناهونو په وجه باندې زلونه تور شو هغه نه فهم ختم شو د سترګو نه هغه د حق لیدل ختم شو دغه ګنونه هغه اوریدل ختم شو د دې ګناہوں په وجه باندې ځکه حدیثو چې ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سوداء على قلبه بني ادم چې یو ګناہوں کی نو په زړه داغ جوړ شي دغه نو ویني کنه او چې کب کینا په زړه داغ جوړ شي فان تابا کتوبې وستا او خيارو نو سقلا هغه دا ختم شي او که توبه وی نست نارورو زیاته کی زیاته کی ډیریږي ډیریږي تر دې پورې چې احاتت بی خطویته زړه لبن کی چې زړه بن شو نو سترګې سدیو وګونه سدی دا هټول جاسوسان دي دی بیا کوم ځای کار کوي ښا دردغه وجه نه ښا دې نشته چې الله په دې باندې مهر لگاو دغه سی په لگاو نه مور په دی باندې اصل کې د خپل ګناونو په جراغله دي خدای الله د قانون ما تحت راغنو الله د قانون ما تحت او د دې بهتر مثال لې لکه یو سړی قتل وکي الله حکم کړي چې قصاص کې نو چې قصاص کیږي نو چې ادا ویلې دي چې رد د جس ګناو قصاص کیه کنا زانی دے را گیر کڑے را جم کئیے کوڑی والا ورکئی ندا سو کویلی شی ایا وائی چی دا سو گناہ دے نا ٹول وی چی دا دی ظالم دا سی اللہ نم پاکی سو کناخلی گوارے خوا دا گور دی ظالم دا چل کڑے دے نو قانون پی جاری شو نتا بس بادا وے چی دا اللہ دا سو اکڑا با دی اکڑا نا دا خود اللہ قانون نسنگ چی دغی قوانین دی چی قاتل لقصاص زانی لجلدو او شرابی لجلدو دا مقرر دی اللہ نکی اللہ قانون دی دا کار دی کئی ہے وہ اسے نکی کری دا ټول خلق بے بیا قصاص کرے ہو اللہ کئی چاہو کہ اگا جنایت موجود شی خبر ټول دا جنایت تخا او جنایت دا چا کار دی دا جانی ختم الله على قلوبهم الله بن کړی دي د دې زړونو د قران د فهم نه او د دې غوونه د اوریدو نه زکه ښکاروي چې روي د आवाज را باندې بدلږي دا ور پوری کوي دا ولي په بدلږي په ماو تا ولي بد نه لګي پوښه چې دا ده ختم الله ولا دا ده نه خپيو کا والا ابصارم او دې بچرې حق اونوي نه حق پرس به اونوي نه کپلا رزي او چرته ناسابه به اختیار او کاته موحد ته بیا بنګوري بیا وکته ګوري ها ولي بس الله الذين قوت غستر کنا ابصارم غشاوت یو قسم پرده ده خلی دین شي تا پرده نه کنه چې دې شي ها ولهم عذاب عظیم دې لپاره ډېر لوی عذاب دی دا یو قسم ذکر شو نه اهل کې دوه قسمه وکنه ښا څخکارو او سپټو دا او ذکر کوي د منافقانو دا غیوګت بحث د دې لپاره کوي چې دا غی ایمان پته نه لګي دا ښا په خلی یو څه په ځل کې بلسو او دا رزق دوه وجونه یره او تما څوک یاري زنه د یاري نه وی چامن نه بالله او څوک پتم او دس نو د دې وجه نه امن نه بالله وی نو قران د دې با سوګت کوم او داغي عیوب او قباحتونه ستیار له سو پور بیان کړو یو یخادعون الله والذین آمنوا دا کار کوي ګور زم و ما یشعرون دنګر دی اغیی که لا شعور شتاو دی که نشتا دی درم فی قلوب مرضون سلورم بما کانو یکذبون پنزم الا انهم هم المفسدون شپگم ولیکن لا یشعرون اوم ولیکن لا یعلمون او اتم اذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا نهم واذا خلوا الى شياطينهم قالوا اننا معكم لسم انما نحن مستهزئون او يولسم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى دولسم فرمت وما ربحت تجارتهم دولسم وما كانوا مهتدين اقا خبر اوکڑا کنخا چدا دا هدایت نا تختی دلی دی دا دا هدل المتقین نا لرشیوی دی وما كانوا مهتدین دا ردی اصل مقام دی رسط بیاسی مثال نا بیان دی ومن الناس بعض دا خلقنا یا عطب دی پمخ کی ان اللذین کفروا سواون علیهم ومن الناس پی عطب دی چه سنگ آغا کسان دی نو بازی داسی مشتا دی بازی دا خلقنا من یقول و آغازوک دی چوائی آمننا باللہ منگا ایمان راوڑ دی پا اللہ باندی و بالیوم الاخر پرز داخرت و ما هم بمؤمنین اللہ وی دی زر مؤمنان ندیم امخ کی دعوی کردی دی چا آمننا باللہ بالیوم الاخر ارستو اللہ تے ننف اکڑا داولی دا ذکر چی ایمان تصدیق دے اقرار باللسان ندے کنی دی بس ای مومنانو خوا لکا جہمیہ یو فرقہ دا غیوی چی بد دا جب اقرار ندے دا سل ایمان دا ذکر تصدیق تا وی ساجت تے دا غی پنید منافقان ټول مومنان دی خوا عبداللہ ابن عبی وغیرہ قرآن رد کی دل تپاغی باندے چنا تش دجب اقرار ایمان ندے تصدیق والی او تصدیق پدی کی نونو اللہ نفع اکڑا او دا سے نفع اکڑا وما هم بمؤمنین دلتا ہم ضمیر فصل راوڑو او بائے راوڑا با دا کما با دا دیتا سیف الخطیب ویلشی مفسرین وی خطیب سیف چی تور راوالی اگر نبی ایسا پاتی کی گی سیف الخطیب نمانا دا چی دا بارا لکنا نویسی اپرین خود جاروا ایمان ختم شو ندی دی زرم ومنان در دی تعارف یاو کچی منافق دیتا وی خوا دا دا پی جنگلی دا چو ما هم بمؤمنین نو دار دی عیوب ذکر کئی و علت بیانی چدا دی بیا ویسل چا مننا باللہ دی کیسا مطلب دی اللہ وی خادعون اللہ والذین آمنو دوکا نور ستوی دوکا بسنگا کہیں دوکا ستوی بیزاوی وی ابن کثیر وی اظہار الخیر و اسرار الشر چخکار دا خیر خبره که اوڑی رخوگه خبره که او زلکی دی شری دی تخداوی دی دوکه که دا اللہ سر او دا کسان سر چی مومنان دی یو خادعون اللہ باندی اشکال لکن یو دا چی اللہ سر خود دوکه نکی ولی اغتا اظهار و اصرار شتا دا خو مونگ تا اظهار و اصرار دی اللہ تا خو اظهار و اصرار یوشه دی اگر تا خو زپت پنا نشتا ناغ سر سوک دوکا کولی شی جواب داو چی دا دی خیال دی مڑا دی وی چی مونگ اللہ سر دوکا اکڑا نبل سر بولی نکو دا مونگ پا ای زمونگ پا سیاست وی خدای ام نپوی گینو توبه توبه توبه دا وی دا دیر خلق وی ولی وس منافقان نشته څه بنده وي غ بنده دي مونږ د پنديان خرصو مونږ د پلانې کوډینګي الله وي خپويګما حضور باندې هم جلبا چو مخه يخادعون الله په خپل خیال کې دی او دا معنا ده او به تر معنا ده چې دې کې تقدیر دي تګي کوي د الله پیغمبر سره او داغه کسان سره چې مؤمنان دي ولي خو په دلیل موجود دی چې ولذین امنو یوې ځکه پیغمبر راغی کنه او سره دی ورې کله امنو ذکر شي پیغمبر پکې اول صف کې نو یو دلیل موجود دی دیمه دا ده چې رسول الله مراد دی نیو پکې د پیغمبر عظمت بیان شي ولي چلاوی چې د سره دوک کوي کنه دا ما سره دوک کوي خبره دومره سخت کړه چې کدی وی چې دا مونږ پیغمبر سره دوک کوي الله خو زمونږ خپل الله دی از مونږ نه څوک نشي غسته نو الله وینا دا ما سره دوک کوي تا د پیغمبر شان نه معلوم د سره دوک چې څوک کوي خدای سره دوک کوي بیا ځان پکې ټول رالو او بل حکمت ته وګوره مسله به کې معلومه شوه چې ګوره الله سره خزکه دوک نه شو کې دی چې هغه غیب دان دی عالم الغیب او شهاده پیغمبر سره زکه کولی چې په غیب نه پوئږي هغه ته اظهار او اشرار اصرار کې فرق شته کنه چې ښکار راشي نو یامن بالله او زړه کې بل څه دی نو هغه خو نه پوئږي هغه سره زکه دوک کولی شي چې هغه د غیب نه خبر نه دی دا خبره به کې معلومه شوه پیغمبر پغه ونه پویږي مؤمنان پغه ونه پویږي نو درې ما خبره ورداو چې دا باب پیجنې بابو یو خادعون کما صیغه ده دا هم مزید دی او باب مفاعل دی او دا جانبین ناراضي چې تا غسر دوکه کې او تا سره دوکه کوي لکه نن چې ټول خلق دا حال لخه یو بل سره دوکه کوي نبی اخو مانا غلط شوا اللہ خوچا سر دوکن کئی یخادعون دا منافقان شو دیو طرف شو او اللہ بل طرف شو نصمت لبغی اللہ سر دوکن کئی او اللہ دی سر دوکن کئی جواب دادے چی دا اگر کم فعال دا مانا بید مجرد کو چی یخدعون اللہ ادا باب زکه مستعمل شوی چې د مبالغې د پاره دی کنه ډیر غټه دوکه کوي ډیر غټه دوکه کوي مبالغې د پاره مستعمل شوی او دلیل پرستو جمله ده وما یخدعون دلته مزید نشته کنه معنا دا چې دغل تکي عمرات نه معنا د مجرد ده دوکه نشي کوله هیڅ سره الله ویخه نا اللہ سرا نا پیغمبر سرا نا مومنان سرا اچا سرا دوکا نشی کولے اللہ انفسام پلو زانون سرا تا یو کلیہ دخوا کنن یو سریوی چی پلانے میں وی اوو پا دور پیسو کمی اوو وی زان دے اوو دا سکے تسو اچی ماغ سرا دوکا اکلا اللہ انفسام قرآن ویلی تا یواز دا غید پار ندی ویلی مدینی والاو دا پار دوکا نکی دی ده هیچا سرا مگر خپلو زانونو سرا نسوال پیدا شو چه زان سرا خسوک دوکا نکی چه روغی اللہوی آو چه روغی کن دا خبر کوا وما شعورون ادی که شعور نشتنو او چه اقل مندی نو زان سرا دوکا نکی نو چه قمقلی او لیوانی ناغی پا حق دا خبر بعیده ندکا نخوا دیکھو شعورم نشت دیتنا نفی کو اگر دین علت بیان کو سبب بیانی چدا شعور پاکی نشتا چدا سا چل شوی دی زکا اللہ غوار چالا زلور کرده دی او اگر دا فهم شی دی حدیث را مشت دی اللہوی اگر بیمار دی کنا فی قلوب مرضن خاص د دې پزرونو کې بیماری ده فی قلوبهم کې مبالغه ده ډیره فی راولو چې دې حد نه معلومیږي چې دا بیماری تر کوم ځای پور رسیدلې ده بس الله تعالی علم ده پر غونو کې فی قلوبهم او مرزون یې نه کې راوړه چې کته تاسو کې چې د سم مرز ده نو ایرور دا یو مرز دی چې دې تا ته وایم هغه د مرزونو جاله ده مرزون نکره ده او نکره کې عمومي نو مطلب دا شو چې ډیر مرزونه دي پکې، شرک پکې شته، کفر شته، حسد پکې شته، او بنیتی پکې شته، دا ټول مرزونه په دې جهل پکې شته. یا تنوین لپاره تعظیم دی، ډیر غټ مرز دی پکې. نو ولې دا مرز علاج کوي کنه؟ نو دې علاج نه کیږي چې ته داخل شي. الله وینا هغه علاج نه کوي کنه چې دا مرز علاج نه کوي، نو هغه زیاتیږي. دا مرز په خپل زیاتیږي نه، لې زیاتی خو اسباب ولې کنه؟ اسباب ولې سي؟ اسباب ولې بي پالي؟ بس دا مرز زیادت اړو سکار نه دی ښا. کته وای چې دا مرز دې زیات شي نو بي پالي کوا، ته ګوره چې زیاتیږي کنه. ولې پیغمبر ویلو الحمیتو رأس کل دوائن، پال پریز ده هر دوائی سر ده، دوائی تبیاجت نشتره چه پال پریز که خواه، نو پال پریز دی چه تکوی دیکھو ده هر اپی مل ده، دیکھو پار مجلس کی شریک ده، دیکھو ده هر چا مدعو ده. الکوی غیره تا دعوت در کرده، اقا خو بریلیان دی مالا، یه رو امونگه بریلیان سکو خو کار با پکیوشی نو دے پا هر تالی کے خلووی نو پال نکی کا نو پال پریز نکی نو اے بس خراب بشی نو دیر غٹ مرض دے پکی خوا مرض دا شرک دے مرض دا نفاق کلاچ علاج نکی نو فزادهم اللہ و مرض وان نو زیادی اللہ مرض دا دی اللہ سنگا زیادی یو خدا غزه چه هر کار الله نکی ټول کارونه الله کوي کنه. ها خو اسباب ولئی، نو اسباب د دید اللہ سنشو بی پالی او مرض اللہ زیاد کن. که دا سوک بی پالی دا وجه نمر شی کنه، نو دا سوکی مر کئی دا بی پالی مر کئی نه اللہ مر کئی، سبب ولی دا بی پالی شی دا بد پریزی شی، نو بیا نسبت ختم اللہ وگی جسنگ شیو دا قصد دلتا ومشو چ علت الله دې اسباب دې پیدا کړی دي. تفسیر کشاف معنا کوي د زیادت په باره کې چې کله ما زاد رسول الله نصرتا وتبسطا فی البلاد، کله چې الله زیات کی پیغمبر ته مدد او کله والے په خارونو کې ډیر خارونه فتح شي، ونقسم من اطراف الارض او چاپیر از مکه ده شرک کمشی کمشی، نو ازدادو حسدا و عداوتا، نو دو منافقانو حسد نورم زیاد شی، عداوت نورم زیاد شی. دا دیکھ نو اللہ تے پا دی نسبتو کو کنا چی دا فتح اللہ ورکڑا، ملکون اللہ فتح کرل، اسلام اللہ خور کو، ا دغې د وجه نه د منافقانو حسد زیات شو، زیاتې ده بنو الله خو دې لپاره نو چې ګنې دې حسد زیات شي، خو دې نقصان دی ښه چې دې وسره په کګر روان دي په دشمنه روان دي، خود به داسې کیږي. نو الله ته چرې نسبت دې نشي کېږي چې هغه طرف نه انصاف و نشو نه. الله زیاتې زیاتې مرز دې وخت په وخت باندې دا معنا کشاف کړی و. او دوی معنا به زاوی کوي چې کله ما نزل على رسوله الوحي كفروا به، چې څومره پیغمبر باندې آیاتونه نازلې دو نو د دې په کفرو په کفرو چې څنګه آیاتونه زیاتې دن دې کفر زیاتې دو دیواله آیات سره انکار کوي چې نه مانو نو کفر به زیات شي. نو بعض آیاتون اشمارا چه سورا نازل شو پا قشمار باندې دی کفر زیاد شو، ادی پل دا مومنان و ایمان پی زیاد شو. قرآن داسی کتاب دیخوا فزدادو کفرن الى کفرهم، لکا سور توبہ کی براشی چه فزاداتهم رجسن الى رجسهم رازی، ولهم عذابون علیم دید پار عذاب دردناک دیں بما كانوا يكذبون، دا زکه چې دي دروغ وای همیشه، كان يكذبون دی تمازی استمراری وی خوا چکانا پا مزاری داخل شی نمازی استمراری دی با طول مر درو ما کانو یک زیبون یا اشاره دی مخ کی تکی چه آمنا باللہ و بالیوم الاخر دا رشاو دا دروغو کنا چی دی باوی عیوب ذکر کی پا لفظ دا ازا سرسلور اول کې او تنسیتون دی کلا چه ویلی شدی تا چه فساد مکوی پز مکا کی فساد سده لوی فساد داده چه کافر سره تعلق ساتی سوره مائده کې براشی دا لوی فساد دی او فساد سده پیغمبر سره عناد او تعصب کوي فساد سده دا جدانو غریبانو یتیمانانو مال خوری دا و دی صورت کې راشی یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وان تخالطهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح مفسد څوک دی چې دې مال خوري دا هم فساد او دا غسی مسلمانان سره قتال کول دغه مقابله لره اوتل د کافرانو خبره دلته راوړل او د مؤمنانو خبره الته وړل چې غلي کول دا ټول فسادونه پدی کړه قالوا واید انما نحن مصلحون بشک مونږ خو اصلاح کوونکي یو دا هغه قالو سره دی ښا من یقول او قالوا انما نحن مصلحون ګور کلامي سمره موقت کو انما راوړو تاکید د پار راځي نحنو یې به زمیر فصل راوړو ولي زمیر فصل کله د غایبی ناغه هم مخکې ذکر شو کله د متکلمی نو نحنو راضی د جمع کله د واحدینو انا راضی قل انما انا بشر مثل او کله د مخاطبی نو انت راضی ښا انک انت التواب الرحیم ارض خپل خپل راضی ندی زمیر فصل راوړو چې مونږه امصلیحون یې صفات راوړو چې ری کې دوام دی توبه خدای ته چې زمون خو یې همیشه د فاردا کار دی چې اصلاح کو انما نحن مصلحون ابدی کې تعریض کو مؤمنانو ته چې فساد اغی کی لارشی اغی نتا پوسکے ہیں مونگا خو مسلحین یو فسادیان نور دی ناغی تا اشارک ذکا اللہ جواب دغا سکی علا خبردار اللہ دا پارا تنبیح دے تنبیح سمانا ادوی خی ادو اللہ وی خلقو گوری وخشے دا دی خبری باندی دوکا نشے یو خادعونا در دوکی خبر دوکا نشے وخشے گوری دو دوغه کټی راوړي الا خبردار انهم دا منافقان چې دي هم المفسدون جواب ترکی به ترکی بس څنګه غی ویلو اقس ولا الله جواب ورک انهم دا منافقان چې دي هم المفسدون ضمیر فصل المفسدون صفته فالف لام پکې سیواراله دا فالف لام دي کنه ها طالبانو خبره دا فالف لام دي کنه ورته څه هم دی فساد کو ان کی دی ولیکن لا شعورون نسوال پیدا شو چه تا دی فساد تا اصلاح ولی وی تا ولی اللہوی شعور پاکی نشتا کنخا چه فساد تا سوک اصلاح وی نو دکی شعور نشتا دی نپوئی گی شعور پاکی نشتا دویم نصیحت ویدہ قیل لهم کلچ ویلی شدیتا آمینو ایمان راوڑے سوال پیدا ہے چې هغه خو ایمان راوړل دي آمنا بالله والیوم الاخر نه دلته سره دا دی ایمانن مقرونن بالاخلاص بعیدا عن النفاق زمخشری معنا کې کشاف کې داس ایمان چې اخلاصي بګي داس ایمان چې د نفاق نه پاکي اته وفاق نه پاک کنا کما آمن الناس. خو بیا هم خبر الله واضح کړه چې تاسو ایمان راوړل د الله وی دغه ما ته ندي منظور. ما ته چې کوم ایمان منظور دی نو هغه د صحابه کرامو دی. ایمان راوړل په شان داږي چې ایمان راوړل د صحابه او الناس کلف لم عهدی دی او معهود په دې سره صحابه کرام دی. ښه ټول دنیا خلق نه دی. آمینو ایمانن کما آمن الناس. دا جمله په محل نسب کې ده بنابر مفعول مطلق ایمانن کما مصدر او ما مصدریه دی. ښه دا سی ایمان چې د دې صحابه او د ایمان په شان شان د صحابه په کې ذکر شو چل داغی ایمان معیار و گرزو ردیو کو پا خلق باندی چی صحابو سرے طبیعت نلگی نو صحابو سرے ایلے کو ایب زان ولی حلاکے داخو صحابو آغا خلق دی چی اللہ دی ایمان معیار گرزو لی دی چو سوک داس ایمان روڑی نو تو چی اغی سر بنیتی کہے ہے و تو بیا دی اسلام نوو تی اسلام اغیر رسول دی چې تو سره بنیتی کې نو ستا په اسلام اعتماد پاتې نشو چې دا دین مشکوک دی ستا په نیز باندې. څوک چې صحابه سره تعصب ساتي دا غی په نیز باندې دا اسلام او دا دین مشکوک دی یقیني نه دی. ښا کما امن الناس که یو صحابي وکړي لري قالو وای دی په جواب کې ان امنو ایا مونږ ایمان راوړو کما منصبا او څنګه چې ایمان راوړې دي قمقل خلقو نهایت عقل مند ته قمقلویم چل رب العزت ته صفت کوي ښا او دی وتا قمقلوی بي وقفته وي دا سړي په دې امت کې تیر شوی دي چې غي صحابه ته نسبت کړي دي د کم علمه چې دا غي علم وي دور نه ولی ویری په منطق او په فلسفه نه پویږه نو دا علم دی دا کوم علم دی چې په منطق او فلسفه نه پویږه نو دا مغی ته نسبت ته صفاحت شي کنه. ښا الله جواب کوي الا خبردار د دې خبرې نه دوک نه شي انهم دا منافقان چې دي هم الصفا او دي په خپل قمه قلدي ولکن لا يعلمون لیکن دی نه پویږي تا خبره لکوټی باری کا وا عقلمن او بی عقل پی جندل ګران دی کنه. ها دا ډیر په سوچ سره پی جنې نو ځکه دلته کلا یعلمون ویخه چې دی کدا علم نشته چې دی حق پرست او باطل پرست پی جنې. فیزا لق الذین آمنوا قالوا آمنا دا داغی مخ کی خبری وضاحت شروع که چویلیو آمننا باللہ بالیوم الاخری منگا ایمان راوڑی دی نو سوال پیدا شو چی دی خو دا سی ویلیو چی انما معکم انما نحن مستازیون اخپلو کافر و خلق تیم مستاسو مرگریو دی پوری منگ ٹوکی کو دا خبر ایم کلی دا او دا غیم کلی دا نوچی دا دواله پا یو وقت که کلی دی که جدا جدا اللہ وی نا دا جدا جدا دی دا غی خبری جدا وقت دی ویزا لقو اللذین آمنو چکل مومنانو سر ناستی ناغ دی که آمن ناوی خوا او چکل اخپلو مرگرو سر یو دیشی نبیا بلا خبری چه انا معاکم وقتو نا جدا جدا دی زکر ازار آور دلتا کلا جدی ملاقاتو کی مومنانو سره قالو نوائی دی آمنا مونگا ایمان راوڑے دی بے ذکرو نکو دکا مخ کی باندی اکتفا اکڑا باللہ والیوم الاخری و سرمرات دیخوا ویدا خلو الاشی آتوینیم کل جدا شیخ پلو مشرانو سره قالو نوائی انا معاکم مون خستاسو مر گریو ناغیوی خوا داغی سر چی ناسوے مونگا لیدلی نی زورنا و توکی کنا چی سنگا دا مونگ مرگریه تازو چی صحابو سر ناسوے وس را پانسی ده د عمر او د ابو بکر نه ناغي انما نحن مستهزئون دا خو مونږه غي سره ټوکی کولې تیمم پاس کاو غي سره هم ټوکی کولې وای خان نه جواب کدا غي خبر الله یستهزئ بهم الله و ټوکیو کی پدی پوری نه دې ته کلام مشاکلتن وای خان یستهزئ او صرف د مستهزئون د وجه نه راغی چې دا جواب او سوال یو بل سره په تعبیر کې هم برابر شي چې دا د مستهزئون جوابو نو ځکه یستهزئ او ذکر کو مشاکلتن نور مانن نه دی ځکه الله ټوکی نه کوي چا پوری معنی دا ده چې سزا به ورکی دی له ټوکو خدا سزا به داسې ورکی چې بالکل برابر زیاته کمی بنی دی وجنه استازی او راولی دا کمال پکی همو چسی ویلی دی نو حق سی اللہ بولا صداور کی خوا تکا اللہ عدل کی انصاف کی سزا بکلور کی قیامت کی اور داغی سزا روز قیامت دینو ہاں وصول پا دنیا کی دا صداور کی ویمدهم فی طغیانیم یعمون او مهلت ورکی دی لا په دې خپل سر کې چې حیران او پریشان دي بځایمدار چې دا دی استاد او تفسیر دی او قسم خا چې الله څنګه دی له سزا ورکی مونږه خو پوه نشو نه الله وي تر پوه نشوي چې دی وځ په دې خپل سر کې تر مرګه پورې پریدم دا اولی کزان سره چې دی ته ایمان نه نصیب کیږي دی تا مرگ راضی پا دی منافقت کی خوا تو با گوری کنا خوا نو یمدهم محلت توی محلت ورکی اللہ دی لرافی تغیانیم پا دی اقبل سرکشے کیم یا مہون دی بحیران و پریشانی دا دنیا عرص بڑی ری خود دی کی و سکون نینو در دی ژوند د دنیا جو سکون پکې نشته یا ماهون دی ګورخه ور یو عامیده عین میم یا دا هغه د سترګو لاندوالی ته ویل شي یو عام هدا چور سرست حرف حلق راغی خبر الله کتا هغه د زړلوندوالی ته ویل شي د دې زړونړان د دې کنه څنګه پسنه پوي حکم دا دی اولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا څومره صفاتونه چې ذکر شو عیبونه تیار لسه پوری دا خلق دی چې وایغست گمراهی په بدله د هدایت کې ګره اشترا چې په کوم معنا کې مستعمليږي هغه دلته نشي مراد کې دی حقیقت بیا متروک دی مجازی معنا ځکه اشترا متابعه مدابله مبادله د مال په مال سره د اشتراوي شي چې مال ورکی سامان واخلي ندي سره وسنشته هغه ضلالت ته هدایت ته مال نه دي نو د اشترا سره دوه خبرې لازم دي دوه یو استحباب چې ته یو شیخ وخ کې نه له بیاخلي کنه که دکاندار ته د ډیر صفاتونه کوي چې دا جاپانې دي دا پلانې ته خوې او تو ایچی گورا زمان نی خوخ کنا ننی شما استی تی سلپ ما باندی پا دورا زیائی خوا نو اشترا سر خوخوالی لازم دی علا با اخلی چی خوخ دیشی ادویم و سر تبدیل بدلوالی یو شیور که بلواخلی بدلیو شی بدلی نو زکا داد و معنی با بہتری دا اگا کسان دی چی خوخ یه که ذلالت بالهدى په بدل د هدایت کې دویم دا هغه کسان دي چې بدل یې کو گمراهی په هدایت سره هدایت لري کو ذلالت یې واغست ها که څوک وي چې دې سره هدایت کم زيو دي خو د وخت مو گمراهان نو څوک وي دا په خلی نو ویل چې امنا بالله او بالیوم الاخر دا خلقو په نظر کې هدایتو کنا یو دا معنی اته اندازې چې هر مسلمان په فطرت پیدا کیږي نو دی په فطرت نابالغ تر بلوغ پورې خدي موحدینو کناخه چې په خابت پوي شو نو سودا یو کړه ډیره غلطه سودا یو کړه خلق چې بالغ شي سودا کینو خیاش شي هدي چې بالغان شي نو قمقل شو همار به تجارتوم کامیاب نشه تجارت دی وما کانو مهتدین او دی کې زره هدایت نشته دی دا هدایت ول خلق نه دی چې الله ویلو کنه چولایک علی هدم من ربهم ته په هدایت دې خپل ربنا اولایک هم المفلحون نو دا غیا دی دا دغی مقابله کې دی کنه چې مؤمنان یاد کړل په هدایت سره چولایک علی هدم من ربهم نو دی یاد کړل فادم سره چې اوما کانو مهتدین دی خلقو کې ذره هدایت نشته دی خان دا د منافقانو عیوب بیان شو دیار لسو پوری وقفو کنه